280 zł netto miesięcznie. Kim jestem? Twoim instynktem. Więcej atrakcyjnych ofert na bmw.pl i w salonach. BMW. Radość z jazdy. W sklepach Euro wyjątkowa promocja. Płacimy za Ciebie pierwszą ratę. Rozłóż zakupy na 20 rat 0%, a pierwszą ratę zapłacimy za Ciebie. RRSO 0%. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 29 kwietnia, minęła 14. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Marszałek Sejmu nie włączy się w negocjacje z protestującymi na Wiejskiej opiekunami osób niepełnosprawnych. 12 ofiar wypadków na drogach od piątku, zatrzymano ponad 500 pijanych kierowców. W Wilczym Szańcu otwarto wystawę o Powstaniu Warszawskim. Marszałek Sejmu nie włączy się w negocjacje z protestującymi w budynku parlamentu rodzicami osób niepełnosprawnych. Zdaniem Marka Kuchcińskiego nie ma potrzeby, aby w spór angażowały się kolejne ośrodki władzy. W tej chwili to jest niepotrzebne. Rząd, premier, ministrowie angażują się w te negocjacje i gdyby tak nie było, to oczywiście marszałek Sejmu, może i prezydent powinni się w to zaangażować, ale jak widzę, propozycja i otwartość ze strony rządu jest tak duża, że to byłoby zupełnie niepotrzebne, żeby inne organy władzy państwowej angażowały się w te rozmowy. Z protestującymi w Sejmie spotkała się w piątek minister rodziny Elżbieta Rafalska. Wówczas odrzucili oni projekt mający gwarantować około 520 zł miesięcznych oszczędności w wydatkach na leki, sprzęt medyczny i rehabilitację. 12 ofiar wypadków na drogach od piątku. Rannych jest o wiele więcej. 235 osób. Zatrzymano też prawie 500 pijanych kierowców. W porównaniu z poprzednimi, tak długimi majowymi weekendami, dane pokazują, że na drogach jest bezpieczniej, mówił w TVP Info Michał Gaweł z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Stołecznej Policji. To pokazuje, jakie to były kiedyś liczby. Bezpieczeństwo na drodze się poprawia z roku na rok. My to widzimy. Liczba wypadków drogowych spada, liczba zabitych również spada, więc to jest optymistyczne, ale my cały czas musimy ciężko pracować, cały czas musimy przypominać o tych podstawowych zasadach bezpieczeństwa. Policyjna akcja Bezpieczny Weekend potrwa jeszcze przez cały tydzień do 6 maja. Na drogach w całym kraju w tym czasie jest o wiele więcej patroli. Dwaj zatrzymani przez ABW w Dzierżoniowie, Piotr G., pseudonim Dziki, oraz Krzysztof S., pseudonim Słowik, kierowali nieformalną organizacją Blood and Honor, mówi Stanisław Żaryn, rzecznik koordynatora służb specjalnych. Tydzień temu na Dolnym Śląsku funkcjonariusze Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego interweniowali przed koncertem dla neonazistów. Prokuratura w Wałbrzychu zarzuciła zatrzymanym zorganizowanie w ciągu dwóch ostatnich lat 5 takich koncertów, na których propagowano faszyzm i nawoływano do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych i rasowych. Mężczyźni nie przyznali się do winy, zastosowano wobec nich poręczenie majątkowe, dozór policji i zakaz opuszczenia kraju. W Wilczym Szańcu ekspozycja o Powstaniu Warszawskim. W dawnej kwaterze Hitlera pojawiło się niemieckie działo samobieżne, pomalowane w polskie barwy. Leśnikom udało się wypożyczyć samobieżne działo Jagdpanzer 38T. Taki pojazd w 1944 roku zdobyli na Niemcach powstańcy warszawscy. Walczyło jako pomalowany w polskie barwy chwat. Działo, które przyjechało do Wilczego Szańca, zyskało dokładnie taki sam kamuflaż, a wokół niego powstała ekspozycja o Powstaniu Warszawskim. To tutaj Hitler, mieszkając przez 3 lata, wydawał wszelkie rozkazy. Między innymi dotyczące zburzenia Warszawy, wymordowania kilkuset tysięcy warszawiaków, stłumienia Powstania Warszawskiego. Mówi o idei wystawy nadleśniczy Zenon Piotrowicz. Leśnicy przygotowali tę ekspozycję specjalnie na majówkę, podczas której spodziewają się w Wilczym Szańcu przynajmniej kilkunastu tysięcy turystów. O nowej ekspozycji w Gierłoże mówił Andrzej Piedziewicz. Jeszcze informacja z ostatniej chwili. Droga krajowa nr 46, która była zablokowana po wypadku w miejscowości Laski, jest już przejezdna. Do wypadku doszło rano w miejscowości Laski na drodze 46 na odcinku między Kłodzkiem a Złotym Stokiem w zderzeniu czołowym dwóch samochodów osobowych. Rannych zostało 6 osób. To był serwis Trójki. Niedziela pogodna, ale na Podlasiu, w centrum i na południu może padać, a nawet grzmieć. W Gdyni i Kołobrzegu 19 stopni, w Łomży 23, w Toruniu 24, w Koninie i Gorzowie 25, w Tarnowie 26, w Płocku, Chełmie, Krośnie i Bytomiu 27, w Opolu 28. Wieczorem i w nocy bez opadów na Niźnie Szczecińskiej i Podkarpaciu, poza tym pochmurno, deszczowo i burzowo. Od 9 stopni nad Zatoką Gdańską do 15 w centrum i 16 na Opolszczyźnie. Trójka. Program Trzeci. Ogłoszenie społeczne. Jak się wtrącę, będę miał przechlapane. Niech już mu dadzą spokój. Sam przecież nic nie zrobię. Przyczepią się do mnie, jak coś powiem. Nie mogę być przeciw wszystkim.

zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom to tylko liczy się, ale i ciebie w hakokosiu nie ma rady. Ta sama siła, a więc proszę nie kryj, że masz ochotę na chwileczkę zapomnienia, na miłosny, czarujący cwiszem ruch, który niczego nie narusza i nie zmienia. Bez zobowiązań, zaklęć, przysiąg wielkich słów. Podkumuj, mnie też dokładnie o to chodzi. To widać w jednej chwili, wiem. Przeżyj ze mną czarujący epizodzik. Co świtem zika i nie rani serc. Odkumuj mnie też dokładnie o to chodzi. To widać w jednej chwili, więc przeżyj ze mną czarujący epizodik, co świtem znika i nie rani serc. Co świtem znika i nie rani. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. W Trójkowo filmowo ciągle Starnowa. Paweł Maślona, dzień dobry, witaj. Dzień dobry. No niezwykłe, że się spotykamy w tak, myślę, miłych dla ciebie okolicznościach. Mogę to... My się zawsze spotykamy w miłych okolicznościach. A dziękuję ci bardzo. Właściwie masz rację, oczywiście, tak. Przypominam, również jesteś przecież finalistą naszego konkursu Talenty Trójki, więc tych spotkań już nawet dawno było sporo. Trochę tak, no. No i nie tak dawno zadebiutowałeś w swojej pełnometrażowej fabule. Film zaistniał już jakiś czas temu na festiwalach w kinach, ale oto z Tarnowa będziesz wyjeżdżał z poczuciem absolutnego zwycięstwa. Nigdy bym się chyba nie spodziewał, że będę wyjeżdżał z Tarnowa z nagrodą. A to główną, się stało. Główną nagrodą, no właśnie. To jest Grand Prix 32. Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Decyzja jurorów profesjonalnych, którzy pracowali pod przewodnictwem Janusza Zaorskiego, była niespodzianka, bo powiedziałeś ze sceny odbierając nagrodę, że to pierwsza, ta główna właśnie nagroda, taka ważna. Tak, chyba pierwsza w konkursie, w którym rywalizowałem z moimi kolegami, z innymi filmami. Pierwsza chyba, no pierwsze Grand Prix na pewno dla tego filmu, co mnie bardzo cieszy, no to jest zawsze miłe. Nie jestem przyzwyczajony do tego. Niedostawanie nagród też ma swój smak ciekawy, fajny. I teraz muszę się przyzwyczaić do tego trochę innego smaku, który też jest miły, ale już się przyzwyczaiłem bardziej do bycia właśnie tak poza, trochę na marginesie. Nie, no, ja ci zdecydowanie bardziej życzę smaku odbierania nagród, bo to mam nadzieję poza wszystkim, poza całą płynącą z tego przyjemnością jest też mobilizujące i no i może... Właśnie z nagrodami jest różnie. Nagrody albo pomagają, albo przeszkadzają. Czasami właśnie nagroda zabija, czasami bardziej motywująca jest porażka. Tak to jest dziwnie z tymi nagrodami, że czasami właśnie nie wiadomo, czy dobrze jest nagrodę dostać, czy jej może nie dostać. Różnie się toczą losy twórców, ale ta nagroda mnie bardzo cieszy, znaczy na pewno nie narzekam na jakąś klęskę urodzaju nagród, więc może najpierw tak, no, poznajmy smak nagród, a później będę narzekał. A później będziemy robili kolejne filmy, tak? Tak. To przed tobą, ale wróćmy jeszcze właśnie do ataku paniki, bo to jest bardzo ważny dla ciebie film, to był dla ciebie bardzo ważny film i zarazem też ogromne wyzwanie, jakie sobie jako debiutantowi postawiłeś. Jak będziesz wspominał tę całą długą pracę, właściwie wiele lat, kilka lat przygotowań do filmu i potem realizacja, no i wreszcie to, co się dzieje, czyli oddanie filmu publiczności. I tak, to jest mój pierwszy film pełnometrażowy. Wcześniej robiłem krótkie filmy, ale z jakichś powodów rzeczywiście to doświadczenie tego filmu to jest jednak pierwszy raz dla mnie. Też dlatego, że nie tylko ze względu na metraż i samo doświadczenie planu i właśnie tego procesu, tej długotrwałości tego procesu, który też jest trochę inny niż w przypadku krótkiego metrażu, ale przede wszystkim ze względu na to, że to jest taki debiut przed światem, powiedzmy, nie przed tam branżą, jakąś tam znajomymi twórcami, którzy mogą mnie tam znać z innych rzeczy, tylko jednak przed widzem, takim normalnym widzem, który teraz ma szansę dowiedzieć się o moim istnieniu i o istnieniu mojego filmu, ma szansę go zobaczyć. Ten film już miał okazję dotrzeć do wielokrotnie większej liczby widzów niż wszystkie poprzednie moje filmy razem wzięte. Więc to jest zawsze, no to jest bardzo ciekawy dla mnie moment. Ja jestem bardzo szczęśliwy z tego filmu, z tego, co on mi robi, z tego czasu, bo to jest też czas, który ja dzielę z moimi przyjaciółmi, znajomymi, z którymi robiłem ten film, i to jest coś takiego, że to jest jedno na pewno z najważniejszych moich doświadczeń życiowych i początek mojej drogi, która jest też w zasadzie moją taką najważniejszą drogą życiową, o której myślę bardzo poważnie i w sposób taki, no, z misją, w sensie, że to jest jednak moje życie i to jest piękne wszystko, co się wiąże z tym filmem. Zaproponowałeś taką szczególną, w zasadzie można byłoby powiedzieć komedię, ale jednak czasami z bardzo nieśmiesznymi odniesieniami do różnych sytuacji z życia. Zgromadziłeś znakomitych aktorów, zarówno tych starszego pokolenia, jak i nawet debiutantów. Przekonujemy się, jak pięknie zagrali w filmie, a nawet słynnego aktora zagranicznego, prawda, duńskiego, którego znamy choćby z filmów Larsa von Triera. Nicolas Bro, trudno go było zaprosić? Właśnie okazało się, że nie, że wystarczyło wysłać tak naprawdę maila do jego agentki i jakoś chyba czekaliśmy 2 tygodnie na odpowiedź i agentka Nicolasa napisała, że jemu się strasznie podoba scenariusz i bardzo chce być częścią tego filmu, mimo że, może nie będę zdradzał, ale bo mnie wszyscy film widzieli, ale jego rola jest dosyć specyficzna. No bardzo, tak. I przez pewien czas on w zasadzie jest bezczynny w tym filmie, a okazało się, że ja też nie miałem wielkiej wiary w to, że uda się Nicolasa namówić, a okazało się, że ten scenariusz wystarczył, także nie wiem, czy to kwestia szczęścia, czy kwestia tego po prostu, że są ludzie na świecie, tacy przede wszystkim, może większość z nich, którzy myślą o tym, żeby robić ciekawe rzeczy, a nie tylko o, nie wiem, o kasie, czy o tym, że no, nie zarobi na przykład tyle, ile stawki, do której jest przyzwyczajony, nie wiem. No i słusznie. Ja przypomnę, że doceniona została w Gdyni w zeszłym roku na Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych Magdalena Popławska za znakomitą, brawurową absolutnie rolę drugoplanową, ale wszyscy zagrali świetnie. Tu w Tarnowie nie mogłeś być z nami wcześniej przy okazji samej projekcji, spotkania z publicznością, ale reprezentował cię producent Jan Kwieciński, reprezentował cię Bartłomiej Koczedow, czyli odtwórca właśnie kolejnej znakomitej roli w tym filmie i też współautor scenariusza. Tak. I tu już zmierzamy do teraźniejszości, a może też przyszłości, bo rozumiem, że o ile Atak Paniki pisałeś z Bartkiem i też Aleksandrą Pisulą wspólnie, czyli też aktorką z filmu, to pozostałeś przy współpracy właśnie z Bartłomiejem Koczedowem, coś razem dalej piszecie, tak? Tak, można powiedzieć, Bartek pomaga mi przy adaptacji książki Michała Witkowskiego Lubiewo, do której teraz piszę scenariusz i no już się zbliżam tam do czegoś i też poprosiłem Bartka o pomoc, bo wiedziałem, że on też lubi te tematy, lubi się kręcić wokół tych tematów takich właśnie, które porusza Michał Witkowski. I on zawsze miał jakąś taką zajawkę na tę książkę, więc to było naturalne. W naturalny sposób znaleźliśmy tutaj wspólny język i nas różne rzeczy tam w tej powieści pociągają. Więc Bartek był tutaj naturalnym jakimś takim wsparciem. Czyli następny twój film to będzie ekranizacja, tak? Literatury. Być może, jak wszystko dobrze pójdzie. Nie umiem jeszcze powiedzieć, co będzie z całą pewnością następnym moim filmem, ale jest szansa, że to będzie ten film. I co? W międzyczasie jeszcze z Zośką Jaworowską, prywatnie zresztą narzeczoną Janka Kwiecińskiego, piszemy jeden... Czyli producenta Ataku Paniki. To jest właśnie wszystko w rodzinie. To z Zośką piszemy też taki miniserial. I to dla HBO, tak? Jeszcze nie mogę za dużo mówić w ogóle na ten temat. Dla jakiejś telewizji? Dla jakiejś stacji to piszemy i na razie nie mogę powiedzieć nic więcej. No i mam nadzieję, że to też wszystko pójdzie w dobrym kierunku i będę miał szansę zadebiutować na małym ekranie, co też mnie fascynuje jako w ogóle próba zmierzenia się z nową formą filmową, która też jest interesująca, więc te dwie rzeczy na razie, głównie te dwie rzeczy nad tym pracuję, a w międzyczasie staram się tam kombinować jakieś kolejne pomysły, żeby tam mieć cały czas coś w zanadrzu. Jak coś mnie gdzieś tam pociągnie, to idę za tym i tam później dorzucam do ogródka te kolejne pomysły i tam czekam, aż coś zakwitnie. No to czekamy, myślę, wszyscy, ale tak gdyby odnieść się właśnie do twojego debiutu, to zacząłeś naprawdę z przytupem, ostro, wielowątkowa historia, mnóstwo aktorów na planie. Więc no wyzwanie dla reżysera debiutanta. Chcesz iść dalej tą drogą, czy może teraz bardziej miałbyś ochotę na kameralne kino? Jak to z tobą jest? Ja myślę, że bym szukał kolejnych wyzwań, jeszcze większych wyzwań, co nie wyklucza tego, że to by było kameralne kino, bo wydaje mi się, jednym z największych wyzwań, jakie sobie wyobrażam, to jest na przykład zrobić film trochę na takiej zasadzie jak 12 gniewnych ludzi, czyli na przykład 12 bohaterów, jedno pomieszczenie. Więc wydaje zamknięci, mi się... tak? Na przykład, no. Znaczy to podaję jako przykład nie jakiegoś swojego pomysłu, tylko wyzwania. To znaczy, żeby narzucić na siebie takie ograniczenia, żeby to było wyzwanie się z nimi zmierzyć. I dlatego to wydaje mi się, że to może być, że najbardziej wyzywający może być najbardziej kameralny film, więc tego nie wykluczam. Ja na pewno myślę o każdym kolejnym projekcie w formie jako o pewnym wyzwaniu, bo chyba potrzebuję takiego wyzwania, żeby się zawsze z czymś zderzać. To znaczy, że to nigdy nie może być za proste. To zawsze to musi być chyba wyzwanie, inaczej chyba nie ma sensu to robić. Tego ci życzę. W takim razie trzymamy kciuki i na razie gratuluję serdecznie i bardzo się cieszę tej głównej nagrody, 32. Tarnowskiej Nagrody Filmowej, bo tak się ten festiwal nazywa. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Paweł Maślona, dziękuję ci za spotkanie w Trójce. Kiedyś miałem skrzydła, wiesz, mogłem latać. Kiedyś miałem oczy jasne jak niebo, widziałem więcej, mniej mówiłem, bardziej żyłem i mniej chciałem, więcej miałem. Dzisiaj już wszystko chcę mieć. Jeszcze raz nie pozwól mi, wiedział jak żyć. Jeszcze raz nie pozwól mi, bym wiedział jak żyć. Tylko nie zdejmuj rąk z mojej głowy. Nie zdejmuj rąk z moich ust. Nie zdejmuj rąk z mojej głowy. Nie zdejmuj rąk z moich ust. Kiedyś miałem skrzydła, wiesz, widziałem więcej. Kiedyś miałem oczy jasne jak niebo, mogłem latać. mniej mówiłem, bardziej żyłem, im mniej chciałem, więcej miałem. Dzisiaj już wszystko chcę mieć. Jeszcze raz, nie pozwól mi, bym wiedział jak żyć. Jeszcze raz, nie pozwól mi, bym wiedział jak żyć. Tylko nie, nie zdejmuj rąk z mojej głowy. Nie, nie zdejmuj rąk z moich dłoni. Nie, nie zdejmuj rąk z mojej głowy. Nie, nie zdejmuj rąk. Paweł Domagała, nie przypadkiem oczywiście dzisiaj w Trójko filmowo, bo to ten artysta, który otwierał w tym roku, o czym wspominałem tydzień temu, 32. Tarnowską Nagrodę Filmową. Moi kolejni goście w audycji tu w studiu Radia Kraków w Tarnowie na tym koncercie nie byli, na tym pierwszym, prawda? Dzień dobry, witam. Dzień dobry. Za to na pewno mile wspominają wczorajszy koncert Hanny Banaszak. Wspaniały. Tak, tak, o tym też już mówiliśmy. A nie, nie byli na koncercie Pawła Domagały z tego powodu, że dojechali do Tarnowa nieco później, ale są już z nami Ewa Sobolewska. Dzień dobry. Witam. Prezes zarządu telewizyjnego studia filmów animowanych w Poznaniu oraz Grzegorz Molewski. Witamy raz jeszcze. Człowiek bardzo zasłużony dla rekonstrukcji polskiego kina, a w ostatnich latach bardzo skupiony na kolejnym projekcie Kino za rogiem, o którym za chwilę porozmawiamy. Myślę, że ogólnie można powiedzieć, że festiwal w Tarnowie ma od kilku lat bardzo silną reprezentację z Poznania, prawda? Bo Ewa w Poznaniu na co dzień mieszka, Grzegorz też ma duże związki z Poznaniem, no, zgadza się? W zasadzie też mieszkam w Poznaniu. Pomieszkujesz czasem. Pomieszkuję tam. A my oczywiście od 37 lat tworzymy filmy dla dzieci w Poznaniu. Także udało nam się po raz chyba czwarty na Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej zdobyć dla nas największą nagrodę, czyli nagrodę dziecięcego jury. To jest po prostu niesamowite, że otrzymujemy od dzieci nagrody za serię baśni bajki polskie. I właśnie w Tarnowie po raz czwarty. No właśnie, ja też zauważę, że od kilku lat Tarnowska Nagroda Filmowa ściśle współpracuje z festiwalem Ale Kino, z festiwalem filmów Młodego Widza, który się odbywa pod koniec roku w Poznaniu właśnie. I to jest jednak, myślę, że dosyć wyjątkowe tutaj w Tarnowie, że Festiwal Polskich Filmów Fabularnych ma rzeczywiście repertuar dla najmłodszych widzów, że ich wychowuje, że mają szansę poznać to kino. No, poznańskie studio, jeżeli mogę się włączyć, ma bardzo ciekawą produkcję dla dzieci, bo widzimy to w kinach za rogiem. Bardzo mamy dużo filmów współczesnych zrobionych przez studio i także laureata nagrody, czyli Małpę w kąpieli. To są wspaniałe bajki i widzimy po zainteresowaniu kin, że bardzo dużo jest pokazów realizowanych. No właśnie, tu trzeba podkreślić, Ewa Sobolewska wczoraj miała przyjemność odebrać w imieniu też twórców filmu nagrodę tego najmłodszego jury na festiwalu. Wspomniana Małpa w kąpieli, najkrócej. Najkrócej, to oczywiście historia. To Fredro. No wszyscy znamy ten wiersz oczywiście od dzieciństwa, ale tutaj Państwa zapraszam do zobaczenia koniecznie i przede wszystkim posłuchania, ponieważ zrobiliśmy ten film śpiewająco z Krzesimirem Dębskim, który po raz pierwszy zadebiutował w filmie śpiewając, nie tylko komponując znakomitą muzykę, bo tę komponuje dla nas już od wielu lat. Nawet powiedziałabym, że pan Krzesimir Dębski debiutował w poznańskim studiu w latach 80., pisząc muzykę do filmu Urodził się motyl i to był jego pierwszy utwór filmowy, a teraz współpracuje z nami przy baśniach polskich i odważył się w sposób niesamowity zupełnie zaśpiewać Fredrę. I posłuchajcie Państwo, zobaczcie film i posłuchajcie, jak wspaniale Krzesimir Dębski interpretuje Fredro dla dzieci. A co można powiedzieć właśnie o całej serii Baśnie i Bajki Polskie, bo to z tej serii pochodzi nagrodzony film Małpa w kąpieli. Tak, to już 39 odcinków powstało. Zdobyło na całym świecie, te filmy zdobyły w tej chwili 47 nagród z wczorajszą. Na całym świecie, na wszystkich kontynentach. Tak mówiono kiedyś, że być może Baśnie i Bajki Polskie nie są za bardzo atrakcyjne dla innych krajów, no bo mało znana jest polska literatura. Okazuje się, że robiąc Baśnie i Bajki Polskie, udało nam się naszą kulturę zaszczepić, pokazać, zainteresować nią dzieci na wszystkich kontynentach. I w Azji, i w Afryce, i w Stanach Zjednoczonych, i w Kanadzie. Te filmy można obejrzeć. Także niosą... przekaz absolutnie uniwersalny. Okazuje się, że w ogóle, jak się zasadza twórczość dla dzieci na literaturze, wspaniałej polskiej literaturze, to ona jest niezwykle uniwersalna i ma do przekazania wspaniałe treści. Dlatego jeszcze dodatkowo, tak cenne są te dziecięce nagrody, bo to nasza chyba 27. jury dziecięcego nagroda, że dzieci okazują się być niezwykle wrażliwe właśnie na piękno, na przekaz, na mądrość filmów. Przepraszam, że tak mówię o własnej twórczości, ale wydaje mi się, że skoro realizujemy Baśnie i Bajki Polskie, to one właśnie realizujemy dlatego, że takie są. Są piękne i mądre. Gratuluję nagrody. Dziękuję pięknie. Kolejny laureat festiwalu Małpa w kąpieli. No i właśnie, wspomnieliśmy o tym, że i takie filmy animowane, filmy dla dzieci można zobaczyć w kinach za rogiem. To jest taka sieć bardzo malutkich kin, które powstają w nieoczywistych miejscach w całej Polsce. W całej Polsce, tak jest. I właśnie chyba w Wielkopolsce. Ostatnio jest jakiś rozkwit. W Wielkopolsce w tej chwili uruchamiamy 4 kina. Jedno świetne kino w miejscowości Rychwał, to jest miasto, powstało już i świetnie sobie radzi. W najbliższym czasie uruchomimy 3 następne. To jest w Starym Mieście, koło Konina, w Mieścisku, koło Wągrowca i w Strzałkowie, koło Słupcy. Zakładamy. Czyli to jest właśnie szansa dla tych mieszkańców, tak, którzy nie mogą mieć w bezpośredniej bliskości normalnego, dużego, stacjonarnego kina. Tak jest. Jedno jest miasto tylko, tutaj jak powiedziałem Rychwał, a pozostałe 3 gminy to są gminy wiejskie. Te kina naprawdę są świetnie zrobione i to są w pełni profesjonalne obiekty. Mamy już przez te kilka lat dopracowaną formułę działania tych kin. Wiemy na pewno, że to nie będą takie kina, których głównym zadaniem będzie sprzedaż biletów na nowe filmy, ale takie, w których upowszechnia się szeroko rozumianą sztukę filmową. Gdzie jest także edukacja poprzez filmy dla dzieci, to zresztą z Ewą już praktykujemy od dłuższego czasu i filmy są świetnym tworzywem do takiej mądrej edukacji poprzez film dla dzieci przede wszystkim. I to, co jest istotne, że te kina, ponieważ są małe, więc mogą także służyć do zamawiania projekcji. 20% projekcji w sieci, a sieć liczy w tej chwili 51 kin, to są projekcje, gdzie widzowie sami zamawiają sobie tytuły i wybierają dzień, godzinę projekcji. To jest organizowane. Jesteśmy bardzo zadowoleni z tego, bo w ten sposób wiele filmów, które nie mogą funkcjonować w obiegu powszechnym, można w kinie za rogiem obejrzeć w takich warunkach, jak należy, czyli w profesjonalnym kinie. Tak, odbiór, profesjonalna projekcja. No dobrze, i rozumiem, że kolejne kina mogą powstawać w zasadzie wszędzie, bo tu tak naprawdę wymagania nie są wielkie, trzeba mieć tylko salkę. Trzeba mieć około 40 metrów pomieszczenie, bo te kina są w 3 formatach. 20-osobowe, 30 i 40-osobowe. Bardzo kameralne. Według naszej oceny w przeciętnej gminie polskiej większe kino 40-osobowe nie jest potrzebne. W zupełności zaspokaja wszystkie potrzeby związane z kulturą filmową, a przy okazji nie obciąża budżetu gminnego, bo z reguły te kina, jeżeli są kosztowe, to niskokosztowe z reguły utrzymują się. Gdyby ktoś po naszej rozmowie dzisiaj zainteresował się tym tematem i chciał u siebie w swojej miejscowości założyć takie kino, gdzie szukać informacji, macie stronę, tak? Tak, tak. Proszę wejść na stronę www.kinozarogiem.pl. Tam są szczegółowe informacje, jest taka zakładka, chcę założyć kino i można dowiedzieć się... I po prostu można mieć swoje, nawet niemalże prywatne kino. Wolelibyśmy, żeby to było gminne kino. No, rozumiem. Oczywiście, ale nawet właśnie to też jest pewną propozycją Kina za Rogiem. Można zorganizować sobie też prywatne, na przykład dla rodziny pokazy. Jeżeli ktoś ten, można zorganizować. Jest tylko kilka kin zorganizowanych prywatnie. Zdecydowanie kina są przypisane do domów kultury albo do bibliotek, bo to są takie naturalne miejsca w gminie, gdzie ludzie szukają kontaktu z kulturą. Oczywiście i można powiększać ofertę. Ja może dodam, że od jutra, albo nawet jeszcze od dzisiaj, można zamawiać już Małpę w kąpieli w Kinie za Rogiem. Tak, tak. Ja jeszcze z potrzeby serca dodam, że reżyserem filmu wspaniałym jest Andrzej Gosieniecki, autorem plastyki. Gratulujemy oczywiście. Reżyserem, a współfinansowała produkcję tej serii, bo jestem producentem i nie mogę pominąć najważniejszych ludzi. Telewizja Publiczna Polska, Polski Instytut Sztuki Filmowej i Instytut Audiowizualny. Dzięki tym instytucjom powstały te przepiękne baśnie i bajki polskie. Oby były kontynuowane. Oby były. Tego Państwu życzę. Baśnie i bajki polskie. Niech ta seria tak pięknie jak do tej pory się rozwija. No i życzę kolejnych Kin za Rogiem. Bardzo dziękuję. Dziękujemy. Dziękuję za spotkanie. Ewa Sobolewska z Telewizyjnego Studia Filmów Animowanych w Poznaniu i Grzegorz Molewski, współautor albo i autor właściwie projektu Kina za Rogiem. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Miej mnie w swojej opiece, bacznie patrz na moje ruchy, zauważ pewne tiki, zapamiętaj gesty. A w odpowiednim momencie wyczuj fałszywą nutę, zanurz dłoń we mnie i wyciągnij mnie na brzeg. Wtedy bardziej uważnie spojrzę na życie po użyciu, nabiorę poprzedniej ogłady, zapoznam się z tobą na nowo. Miej mnie w swojej opiece, bacznie patrz na moje ruchy, zauważ pewne tiki, zapamiętaj gesty. A w odpowiednim momencie wyczuj fałszywą nutę, zanurz dłoń we mnie i wyciągnij mnie na brzeg. A jeśli zostanie czas, spróbuję znowu zmylić twoją czujność, jak tylko się da. Miej mnie w swojej opiece, bacznie patrz na moje ruchy, zauważ pewne tiki, zapamiętaj gesty. A w odpowiednim momencie wyczuj fałszywą nutę, zanurz dłoń we mnie i wyciągnij mnie na brzeg. Tego, co jest stałością, wcześniej zapamiętano. Tego, co jest stałością, wcześniej zapamiętaną. Kamera! Trójkowo. Akcja! Filmowo. W Trójko filmowo kolejni goście. Kamila Kamińska, dzień dobry. Dzień dobry. I Łukasz Polkowski, witam. Dzień dobry. Oczywiście reprezentacja filmu Najlepszy, powitanego Łukasza Polkowskiego. Kamilo, ty akurat w tym roku podczas 32. Tarnowskiej Nagrody Filmowej już z nami byłaś. Zgadza się, w poniedziałek. No właśnie, prezentowałaś film, bo Łukasza być nie mogło, no a potem szybko, no ze względu na inne obowiązki musiałaś zniknąć, wyjechać z Tarnowa. Z jakimi wrażeniami? Fantastycznymi. Szkoda było wyjeżdżać, ale do pracy, więc może to jakoś rekompensuje. No właśnie, wróciłaś. Łukasz przyjechał na zakończenie festiwalu, no i chyba nie żałuje. No w żadnym wypadku. Zatem wiesz, no tak... No, dla mnie to, jak sam wiesz, to podróż w jakiś sposób sentymentalna. No zaraz o tym też porozmawiamy. Zaraz wyprzedzam. Tak, tak, zaraz to przypomnimy. Na razie powiedzmy, że to chyba wielka przyjemność dla reżysera odbierać nagrodę, każdą nagrodę na festiwalu, ale w tym wypadku Najlepszy zdobył nagrodę publiczności. No, nie ma chyba nic przyjemniejszego, wiesz, to jak cały czas powtarzam, że... W końcu robimy filmy dla widzów, nie dla krytyków, nie dla jury, tylko właśnie dla widzów, tych, którzy po prostu idą zwyczajnie do kina, kupują bilet, płacą swoje ciężko zarobione pieniądze, żeby zobaczyć to, co dla nich przygotowaliśmy i jeśli myśmy ich nie rozczarowali, jeśli oni postanawiają nas nagrodzić za tą naszą pracę dla nich, no to już nie ma niczego piękniejszego, bo nam to uświadamia, że jesteśmy najprawdopodobniej we właściwym miejscu i właściwym czasie i nie pomyliliśmy się z wyborem zawodu. A przypomnij, czy to jest pierwsza, czy już nie pierwsza nagroda widzów właśnie od publiczności? Nie wiem, która. Ciężko już, policzyć. Ale już nie wiem, kilka która. Już ich było, tak? Tak, tak, tak. No to znaczy, że film ale się mówimy po prostu o najlepszym. Podoba. Mówimy o najlepszym. Nie o całokształcie. Nagrodę za całokształt na Tarnowskiej Nagrodzie Filmowej w tym roku odebrał Janusz Majewski. On ma jednak zdecydowanie większy dorobek i ogromną filmografię. Ty jeszcze masz czas. Czekamy na kolejne twoje filmy. No ale właśnie pytam o najlepszego. Oczywiście film miał swoją premierę, już był w kinach. Pokazywaliście go zapewne w wielu miejscach. Więc chyba jednak ta nagroda publiczności w Tarnowie nie powinna was dziwić. Nie wiem, czy nie dziwić, bo to jest zawsze zaskoczenie chyba, bo nigdy nie wiadomo, jaka jest publiczność w danym miejscu. Ona się zmienia i zawsze to jest zaskoczenie, że akurat nagroda publiczności. Natomiast może nie są to już takie emocje, jak pierwsza nagroda publiczności. Ale pamiętajmy, jaki był zestaw, jak silny był zestaw tych 12 konkursowych filmów. Więc naprawdę znakomite. Ale ja myślę, że się to tylko cieszy, dlatego że pamiętam te pierwsze nagrody publiczności w życiu, jakiś tam czas ponad dekadę temu. I wtedy to było może bardziej nawet do przewidzenia za którymś tam razem, dlatego że rzeczywiście w jakiś sposób zaoferowaliśmy nowe spojrzenie na kino, to znaczy pokazaliśmy coś pozytywnego, coś, co dawało nadzieję. A to nie było takie powszechne wtedy. Obecnie nasze kino się zmieniło, to znaczy filmów wspaniale zrealizowanych, które rzeczywiście wypuszczają widza z kina z jakąś wspaniałą emocją, jest coraz więcej, jest tego dużo u nas, co jakby też wydaje mi się jakąś zmianą w ogóle społeczną tak naprawdę. Tym samym teraz już nagroda publiczności zaskakuje. No i na pewno bez wątpienia mile. O tak. Bardzo. Kamilo, ty zadebiutowałaś właściwie w polskim kinie w filmie Najlepszy. Zostałaś nagrodzona w Gdyni za ten debiut. Zagrałaś Ewę, lekarkę. Weszłaś w ten filmowy świat. No więc jak to czujesz? Czy jesteś w dobrym momencie w polskim kinie? Nawet w dobrym miejscu, bo w Tarnowie. No, to jest wspaniały początek. Lepszego chyba nie mogłam sobie wymarzyć. Najlepszy. Najlepszy. Co będzie dalej, to nam czas pokaże i zobaczymy, jak to się wszystko potoczy. Nie nastawiam się, w jakim kierunku pójdę. Natomiast życie cały czas zaskakuje i mnie też zaskakuje. Cały czas odkrywam nowe talenty i jestem zdziwiona, że można jeszcze więcej. i że właściwie to jest dopiero początek i że można jeszcze więcej z siebie wyciągnąć. Ale mówisz o tych swoich odkrywanych talentach. Tak, tak, ja mówię o tych swoich możliwościach. No to dobrze, to znaczy, że się rozwijasz. Tak, tak. I mam taki etap teraz, że jakby na różnych polach odkrywam. Więc niekoniecznie to musi być film, mogą być różne pola. Natomiast, no, wcale się nie obrażę za kolejne filmy. Wręcz przeciwnie, jestem pozytywnie i bojowo nastawiona. To też dobrze. No i Łukaszu, to jest właśnie ten moment, w którym myślę, że będąc w Tarnowie powinniśmy odnieść się do twoich odległych już wspomnień, ale to dosyć niezwykła historia i mam wrażenie, że w jakimś sensie ona właśnie zatoczyła dzisiaj koło i może to jest dopiero pierwsze koło, będą może kolejne jeszcze, ale przypomnij, bo byłem wtedy, widziałem na własne oczy, ale nawet nie pamiętam, który to był rok, ty pewnie wiesz. To jestem właśnie przekonany, że był to rok 2007. Aha. To był rok 2007, mój pierwszy w życiu festiwal filmowy. I to jest niesamowite, bo twoje festiwalowe życie w polskim kinie zaczęło się właśnie od Tarnowa. Od Tarnowa, 11 lat temu. Pierwszy festiwal, pomijam, że pierwsze nagrody w życiu, pierwszy wywiad w życiu, z tobą tutaj. To też pamiętam. Życie koło zatacza, znowu zaskoczyłeś. No właśnie. Także rzeczywiście dla mnie to niezwykły moment, że mogę tu wrócić, wiesz, jakby jeszcze raz doświadczysz tego samego. To jest wspaniałe. Żałuję, że tak tylko na moment tym razem, a nie na cały festiwal, no ale cóż, zobowiązania, praca. To już nie jest to takie beztroskie życie jak wtedy. No ale przypomnijmy, wtedy właśnie, będąc po raz pierwszy na festiwalu i te wszystkie pierwsze razy, przywiozłeś film Rezerwat. Tak. I to było, no, takie też dla nas wszystkich tutaj, jurorów, gości, objawienie. Ten film nam pokazał młodego polskiego reżysera, który proponuje coś niebanalnego, coś, co zachwyca. I wtedy też się właśnie, przypomnijmy, skończyło nagrodami. Pamiętasz, tak, jakimi? Tak. Nie przypomnę sobie, wiesz, tak dokładnie. Na pewno, była nagroda Żyły Młodzieżowego. Chyba dwie. Myślę, że na moim filmie właśnie powstała wtedy nagroda Kinopolska. Mhm. O ile pamiętam. Bo to po raz pierwszy ona chyba wtedy była wręczona i to bardzo spontanicznie. Z udziałem bankomatu, jak mi potem zdradzono. Tak, tak, tak. Narodził się pomysł właśnie wynikający z potrzeby, by wręczyć tę nagrodę Łukaszowi Palkowskiemu. Jeszcze nagroda Telewizji Kina Polska. Tak, i nie pamiętam, bo to nie była główna nagroda, ta, którą dostałem jeszcze, już tak od no tak, no absolutny debiut też twój. Tak. Nie pamiętam, jak ona się nazywała. To była statuetka tego faceta z kamerą. No to może kamerzysta właśnie. Nie jestem pewny, jaką to miało nazwę. Nie, bo kamerzysta to teraz była nagroda Żyły Młodzieżowego. Tak, no ale to się troszeczkę zmieniło. Miało najważniejsze, prawo. Były nagrody, tak, trzy nagrody został doceniony, no dostaliśmy. Właśnie, tak. Miłe wspomnienia. Nieprawdopodobnie, bo mówię, to było po raz pierwszy, wiesz, ja pamiętam to, że ja zostałem na festiwalu, bo jakby festiwal zapewniał mi tylko jeden nocleg. Ja zostałem na cały i naprawdę nie miałem pieniędzy, żeby zapłacić za hotel. Kompletnie. I gdyby nie nagrody, to jeszcze jakiś czas pracowałbym pewnie na zmywaku w Tatrzańskiej. Szalona historia początkującego filmowca. A dzięki nagrodom byłem w stanie zapłacić za hotel. Było niesamowite. Gratuluję tej tegorocznej nagrody publiczności dla najlepszego, no ale powiedz nam, co szykujesz, co się dzieje. Czym nas kolejny raz zaskoczysz? Apetyt rośnie w miarę jedzenia. No, trochę tak. To znaczy tak, teraz za kilka dni dosłownie zaczynam zdjęcia do serialu z Agatą Kuleszą. To będzie dość mroczny kryminał. Im więcej o tym powiem, tym bardziej zabiorę widzom przyjemność z oglądania. Tym samym jak właśnie zdradzić mogę tyle, że Agata Kulesza, Leszek Lichota. Bardzo dobry tekst. Gdzieś udało się znaleźć tekst w moim mniemaniu jakości pierwszego Belfra, więc jestem zachwycony, podekscytowany tym, że właśnie startujemy ze zdjęciami. Szybkie tempo, ciężka praca, no jakby też z tego powodu tak tylko na moment odwiedzam Tarnów. Czy ten efekt dźwiękowy miał znaczyć, że też grasz w tym serialu? Nie, tym razem nie. Tym razem nie. No i to jakby z planów takich na najbliższy czas. Liczę na to, że kiedy zakończę zdjęcia do serialu, będę mógł już ruszyć z przygotowaniami do fabuły kolejnej. I to ci chodzi po głowie teraz? Też, no, to jest, wiesz, ten projekt, ja nie pamiętam, czy kiedyś ci o nim opowiadałem, pewnie tak, na jakichś tam licznych naszych spotkaniach po drodze. Aha. To jest projekt, który ja mam od bardzo dawna, to znaczy jego pomysł narodził się jeszcze przed napisaniem rezerwatu. Natomiast dokumentację, jaką zrobiłem do tego projektu, skorzystałem pisząc z Marcinem Kwaśnym rezerwat. Aha. Marcinem Kwaśnym z Tarnowa. Z Tarnowa, tak jest. Znów historia zatacza koło. No jestem wzruszona. Ten projekt gdzieś tam dojrzewał we mnie bardzo długo. Wiedziałem, że nim nie zadebiutuję, ponieważ to bardzo duży film, więc on poszedł troszeczkę na drugi plan z napisanym treatmentem. To czekało bardzo długo, zanim napisałem scenariusz. Razem z moim przyjacielem Mariuszem Andrasikiem, z którym też jakby pracuję na planie, acz on w Departamencie Dźwięku. Ale napisaliśmy scenariusz, dostaliśmy development spisu. No i tak powolutku przygotowujemy się do realizacji, a jest to no, rzeczywiście film kosztowny, ponieważ jest to historia kieszonkowców z Bazaru Rzyckiego, autentyczna historia, oczywiście. Czyli rzeczywiście wracasz do klimatu rezerwatu. Tak, rzeczywiście wracam. Natomiast troszeczkę w inne czasy, ponieważ ta historia rozgrywa się na przestrzeni 1928-45. To takie troszeczkę połączenie dawno temu w Ameryce z listą Schindlera. No to rzeczywiście ambitne przedsięwzięcie. Przy okazji rzeczywiście historia autentyczna. Niełatwo było potwierdzać autentyczność postaci współświadka, ale w większości przypadków się udało. No to czekamy myślę wszyscy na twoje nowe filmy. Czekamy i na ten projekt. Niech się zamknie. I gratuluję raz jeszcze. Niech się też zacznie. Tak, niech się zacznie. I skończy jak najlepiej. Gratuluję tak Nagrody Publiczności tymczasem za najlepszego i dziękuję wam bardzo. Dzięki za spotkanie. Wielkie. Dziękuję za spotkanie. Tam jeszcze raz zapraszam, jak ktoś nie widział filmu, będzie okazja jutro chyba, tak? Tak, dzisiaj. Epilog Tarnowskiej Nagrody Filmowej. Epilog. Rzeczywiście będę jeszcze o tym przypominał. Tak, wszystkie nagrodzone filmy w najstarszym albo prawie najstarszym kinie w Polsce. Marzenie. Zapraszamy. Tak, to już ponad 100 lat. Tak, 105. 105 lat. Kamila Kamińska, twórczyni jednej z głównych ról w filmie Najlepsze, oraz Łukasz Palkowski, reżyser nagrodzonego filmu. Dziękuję wam bardzo. Dzięki. Dziękujemy. Stare miał dżinsy, starą koszulę, dziurawy kamaszach szedł. Z odwagą w sercu, z dumą na twarzy, czy dobrze było, czy źle? Czy dobrze było, czy źle? Szeroki, droga daleka, pod dachem utkanym z gwiazd. Księżyc mu kumplem, but był kolegą, tak przewędrował sto miast. Piosenka o tolku, tolku bananie, czy chcecie wierzyć? Czy chcecie wierzyć, czy chcecie wierzyć, czy nie? Grabasz i strachy na lachy, chociaż przez chwilę musieliśmy Rośnie. Ten utwór usłyszeć. Aniu, ja wciąż mam w pamięci, przed laty już właściwie, czas szybko płynie, ten wspaniały koncert muzyki filmowej, oczywiście Jerzego Dudusia Matuszkiewicza, między innymi ten utwór. Dlatego mile wspominamy, jak jestem w Tarnowie, zawsze w tym roku taka szczególna okoliczność, ponieważ autor obchodził swój jubileusz, urodziny, chyba 90, tak? Urodziny. Anna Grygiel w studiu z nami, w Trójkowo Filmowo, nasza gospodyni, oczywiście dyrektor Tarnowskiej Nagrody Filmowej, festiwalu, który dzisiaj podsumowujemy. No i już wspomnieliśmy, większość laureatów zaprezentowałem, tych najważniejszych, wspomnieliśmy też o nagrodzie za całokształt twórczości. Tak. Ta ważna postać w polskim kinie, ten ważny reżyser, wczoraj odbierając tę nagrodę, o czym zapewne jeszcze za chwilę wspomnisz, obiecał nam coś. Tak, ponieważ nagroda tak potocznie zawsze funkcjonuje jako w swojej nazwie, jako nagroda za całokształt twórczości i rzeczywiście twórcy odbierają to w ten sposób, że ta nazwa podsumowuje jakoś dorobek i jest to zamknięcie całego dorobku i twórczości. Niemniej jednak cudownym było to, że pan Janusz Majewski nie potraktował tej nagrody w ten sposób, wręcz odwrotnie, obiecał, że zrealizuje kolejny film, więc wszystko przed nami. Tak, to była publiczna zapowiedź i publiczna obietnica. Janusz Majewski tego roczny. A w kinie marzenie, marzenia się spełniają. No właśnie, tego. A propos, jeśli już mówimy o kinie marzenie, to przypomnijmy dokładnie o dzisiejszych jeszcze projekcjach. To jest epilog festiwalu. O 16:00 Dzikie Róże, czyli laureat jury młodzieżowego. No tak. Właśnie. Nie mogła być z nami Anna Jadowska, jest w tej chwili na festiwalu w Berlinie. Tam pokazuje Dzikie Róże, no ale to też wielki sukces tego filmu. Tak, to prawda. Młodzież była ogromnie poruszona tym obrazem i zresztą w samym uzasadnieniu napisała, że jest to nagroda dla filmu, który doskonale opowiada pełną subtelności, ale blisko, osadzoną w blisko rzeczywistości. Historię, tak, blisko życia. Tak, tak. I zwracali też ci młodzi ludzie ogromną uwagę, że moc i siła tego filmu płynęła również z kreacji i głównej bohaterki, czyli z kreacji Marty Radkiewicz, znakomitej, tak, oczywiście. Tak, zrobiło to na nich ogromne wrażenie. O 18:00 dodam najlepszy, rozmawialiśmy przed chwilą o filmie Łukasza Palkowskiego, Nagroda Publiczności, o 20:00 Grand Prix, czyli Atak Paniki Pawła Maślony. No ale jeszcze warto też zauważyć, że była nagroda specjalna jury profesjonalnego. Tak. To pewnego razu w listopadzie Andrzeja Jakimowskiego, reżyser z kolei na Festiwalu Szwajcarii, jeśli dobrze pamiętam w tej chwili. W tej chwili tak, nie mógł być obecny, ale Tarnów też jest takim miejscem, w które dostrzegało wielokrotnie filmy Andrzeja Jakimowskiego i wywoził tutaj wcześniej także nagrody, między innymi za Imagine. Ten film został nagrodzony i zauważony, podkreślone było to, że jest to wstrząsająca opowieść przestrzegająca przed przede wszystkim chorobami XXI wieku, które gdzieś krążą wokół nas. Epilog 32. Tarnowskiej Nagrody Filmowej jeszcze dziś. Dziękuję za spotkanie z ostatnim gościem. To ja dziękuję za spotkanie z Państwem, za spotkanie z Trójką i zapraszam już na 33. Tarnowską Nagrodę Filmową za rok. To za rok. Była z nami dyrektor festiwalu Anna Grygiel. Do usłyszenia. Ryszard Jaźwiński. Te dźwięki to oczywiście muzyka Jana Kantego-Palbuszkiewicza z filmu Papusza. Ogłoszenie społeczne. Nazywam się Andrzej Coń. Obowiązkiem każdego obywatela jest troska o dobro wspólne. Dlatego za pośrednictwem Funduszu Obywatelskiego pomagam ludziom i organizacjom działającym na rzecz porozumienia społecznego oraz edukacji obywatelskiej. Polska potrzebuje naszego zaangażowania. Świętujmy razem rocznicę niepodległości. Wspierajmy inicjatywy obywatelskie, które pomagają Polakom usiąść przy wspólnym stole i porozmawiać o ważnych sprawach, jak mają działać szkoły, sądy czy służba zdrowia. Więcej informacji na stronie funduszobywatelski.pl. Wojciech Malajkat. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz w Mediamarkt. Za każde wydane 500 zł otrzymasz 50 zł na karcie podarunkowej BP. Na przykład kupując 55-calowy telewizor LG z matrycą OLED za 4199 zł otrzymasz 400 zł na kartach BP. A kupując smartfon Samsung Galaxy S9 z funkcją Super Slow Motion za 3599 zł otrzymasz 350 zł na kartach BP. Mediamarkt, precz z nudą! Coś się tak uśmiał, jak norka. No stuwa do mnie przyszła. Że co? No stuwa! Sama przyszła i się łasi. Jak to tak możliwe?